Necă pentru ochii tăi mă cer cu părinții mei, mă cer cu părinții mei, mă. Necă pentru ochii tăi mă cer cu părinții mei, mă cer cu părinții mei, mă. Necă pentru dumneata, mă, rău mă cer cu mama mea, mă. Necă pentru dumneata, mă, rău mă cer cu mama mea, mă. Necă dacă ții la mine, haide să fugim în lume, haide să fugim în lume. Necă dacă ții la mine, haide să fugim în lume, haide să fugim în lume. Să trecem munții Carpați, mă, să trăim necununați, mă. Să trecem munții Carpați, mă, să trăim necununați, mă. Necuță de dorul tău, stau într-un ofta mereu, stau într-un ofta mereu, mă. Necuță de dorul tău, stau într-un ofta mereu, stau într-un ofta mereu, mă. Și-mi blestem ziua și ceasul, care-mi ia tot necazul. Și-mi blestem ziua și ceasul, care-mi ia tot necazul. Trandafir și-o neghiniță, trandafir și-o neghiniță, bine să-i dă-o mândruțe. Trandafir și-o neghiniță, trandafir și-o neghiniță, bine să-i dă-o mândruțe. Când e una supărată, te sărută cealaltă, dorule. Când e una supărată, te sărută cealaltă, dorule. Trandafir de la guruia, trandafir de la guruia, dragul mi nevastă-l tuia. Trandafir de la guruia, trandafir de la guruia, dragul mi nevastă-l tuia. Dar e mai dragă mie și-a mea, pe ploaie și vreme rea, măi dorule. Dar e mai dragă mie și-a mea, pe ploaie și vreme rea, măi dorule. mâniță, trandafir și o neghiniță, bine să dă o mândruță. Trandafir și o neghiniță, trandafir și o neghiniță, bine să-i dă o mândruță. Când e una supărată, te sărută cealaltă, dorule. Când e una supărată, te sărută cealaltă, dorule.